بابلات بابلاتو بي اما درك او يكردو اخر من الهجار وفقي كلين يكرز يشيو او كل جرفانيا بي اما الظهور لك يعني اكفيل يتوقف باندس منالي شيرين يكي ارشني بابول يكردو بي سهل فولي للناس خواهش من ذكرنا مدت من فول جرفانيا بي كيز يشيو او لو فول جرفانيا بي بو من الهجار وفقين يسيا تا بو جورة مدت يبو لمدرسة الكلاسية كدا مجاس قسمت او جريان قرانو دواي مدتا هاتوتي باب جان فيضت منو دو قرانم بيا بتواو خوش وقتي وك حمجيان دواي فولكا وتم بانشاو ديو ديو خلاص جريان شسو او تفصيل وتم بو او رولا الماء وان بياني كن بوتان حالين كدو شكل بو خالا مدتا هيتشي كناسا هيتشي كنا خوار جان وتم بوتان اها بلا خلاص السادي مطلبك او بو بل وك بتسيبو مدرسة محيط مدرسة بو تبين كدو وزع صون وصون ومانو لو دا الجملة لنا محيط مدرسة منال دولة من هس منال فقير هس منال دولة من مشخصاتي اوسا منال فقير مشخصاتي اوسا رولا جان منال فقير كان بناسا بو رفيق ليلي انا بو دلصوص بو يان لو دا هيت وقت لبرشاو منال غير لو تتمخو نوا فقير تساوي فيو بي خفت خوانا دستوري وهكذا عمق جيان قبولي كبه دستور ناوي يسخلا سكي وقت دستوري اقابنو وإلى أشي وهابي نحالي بي قلبي متحول بي وهر وقت قرك بوشتي بسيني لتقنى لفقيرة كان بي سينو بي خوا مدة ها قزر يانا مدى سينا زانم شان روش شان حفتة تا دفعي هات أميود وتم سموتين شماردم من على فقير كان أو مدرسة كهش وقت ناسين باقي من على كان شت أسين وأخون وأنا ولي أو ناسين أو ننفرن شيرينيك هاتيا ناوي فلانة كجزيات كم دبين نماغا حسام كدو خم أو من على فقير ولا بسين مهدي كداني فين كاتسيان ضط منو تقران يك جار ما تم كدو نواس كأثري رولك جا جانوش كيانت بشيريني واخوي خاصة نوك حيوانات خويتو بلا وري لبرشاو من على هجارو فقيرو او اوان زجرت كيشن بيتر دي بقورتي انت خلاص الدنياي بوضهاتي او نارزشينو هرولا كانم او وقت حمجيان من على يقبت هذا وارد حفصال او او نس قايبو او نهم مكيبو خوابيكا اويشو ايويش لمولا باصفاتر باهم متربن ايوه يسا قورترن وافكن واتصميم بقرن لدو بيت فرت هازاكا نمها ودولة الخما ام مفهومها ك يعني كم تخوات شلون دلت هيك بو هواي نفسو بو خونوانن حسل برمنية مالو توشنو سفري رنو رنو زريف تهيكي بو خوات حزك يبيت الداخو درد بودل مظلوم وهجاريل برا كانم خشك كانم بأيوة إجمو بوان مين ليرا تخوا اگر إنسان قرار بيت الداخو درد بودل بيت الداخو درد بودل الظالم غل خاصة يا بودل مظلوم غل دي غيرت كان بي شرف و إنسانية و همتان تحقيق بي وابن زجر و آزار بن بودل ظالم غل التيام بن بودل مظلوم غل بشخوريا و محروم وازن لجيب كان بو او منالي بشم توضيح من دام نختاري هروا نسا إشاري كم كتبو كل الرئيقة كا خوانيتم خالص كا نويتا تعريف خو و تصوير خاصية لخو امي بخوانية خاصية امي بخوا جابرك الداريش بيبو ايو چونك اگر نيتم نخالص بيبو خم خيري نيبو ايوش خيري نيبو يا اخوا او ننيتم خالص بيما اي رزاي خوا بيبو ما اي سعادة و هداية ايوش و باقی بندگان خودش. وتم با من یک جار سخت بو وقت خوی ریگو روش زندگیم گورا براسی براسی لرش کسیت نفیت یعنی تحال احمقانه زندگی مرسد لجوانیا برافاهو بكيفو خرازان نو أمانة لعين أو زمان يلا يكجار لزتم قبل لوكا مقتاري بها الحالة هي كل مجتيش نجوري بو لباس خاص ومان مبكر دايت بر وك حيواني براز نيتو بو أوانا وات شاوي حيواني وفهمي حيواني يعني بو مداخل دليانا يكجار في مخص بو أوانا ومغرور نو خيان أراز نو أداو أتوار أنوين مفيد أنوين بسر خلقا من أوين داخ أشيت الدريان أواخم أرازانو أول الزتي بوهم ولي شكر بو خواهي متعال لأين أو نفاميو بيشعوريا لبرابر أخوا آقايلي هز بارها أمي بيشعفي وقت أقيم مصاكيري وقت تواو لجي خوما بتاومو لخجارتا كأو مداخ بو ضلعو هربو هربو أمجورات تا آخری شکر بو خواهی متعال مجموعی شرایط گیی او که اگر بیتو من خمر کرن کن لتک هجار و فقیر ولا ایتر اثر منفی نیه که دوله من ویل نازم بسرا بفروشن داخی هر تازتن خوندوه سو که لآوجا لمسافر خانه که نا اشی لدفتر بعدیا بی هل دفتر سياحت بله فقيرك وماجرائك وخلاصة طولاني ورد ورد او جريان والمدي داتش لك يام ك ريقيك صحيح بقرم لنا وام تعارزة بيما درو تاوي بو زجردان دل الدولة من ول خم برازم وزرق وبرق درس كمو تاوي كيش لبرابر دل هجار و فقير يلو خجالت كيشن احساس الشرم ساري بكم كا او ما عزاو بو دليان اخر اريتا عزاو شاو كمي ممكن اخوة متوجه نوي ولي وقت هجاري يك نفر اويني بدول من يو بلباس خاصو بوز اخاصو تماشاكا خوين يسي اويتا زجر بوي توي مرفه وقت اويني فلان احمق بشعور حيواننا انسان ماشيني سيستم باني سندغن يسي خفت خوين اي وقت تو ماشين سيستم خارج هست يارون ناتواني پول او بسوار تاكسي كشبوا او چنه خفت اخوا درك او بكن تو نارحت اوي خفت اخوي كل مدير بانا لباس تهي ناكي تو ماشين تهي ناكي تو مالت اشرافي ميا اي هجارو فقيل لو ايش محرومة خفت ناخوا اخر الشكر بو خواهي متعال داتش لك يامو ويخون درس كد اي زماني بوكا لو بارو الدلنيا بوم او لا تقريبا جيم قردو ناسرياهم اما بويجم اشيشكي حكمة عميز بانتخاب الرئيس كا اگر فقيران الزندگي بكم ايتر اشراف ناز نفروشن بسر ما خوايان ببانتن نزانن هم امكاناتم بو دامر زياو زندگي متلاشو لناو الشعر اكسيري قورا معنى فتحير أزانن خو أو وقت أرزش يب أقر لوقت النداريونا توانيا به أرزشينيا دوران قزشن بو جورة برفاهو بو أو دوران السختي وفشار وائجم دوايا وكفتو مسرية بسراهاتو ولي هشتا رمروي زندقيم هر زريف نوو ورد ورد دوايا و كارغلك من فعالیت ویلی اقتصادی من کردو شکر و خواهی متعال فرم فر برکت و سمردار بو کفت ما سرفاهو تأمین زندگی بو خمو مالو منالو توانه ای او مطیا کرد پول فریش خرش بکم امرائی تزانیم که خلاف حکمت نیه اگر من گرکم به هرچی فقیرانه تر زندگی بکم لوانه نیه که مغرور للمغرور سربكم بل كإحتمالي هز هيام الشرمساري بيبو أوان مثالك مقراز قران وحربو أمن الغلا مثالك هارون الرشيد وصفر أشراف يكو بانك دن سران قومين مختلف ورجال قوري لسراسر مملكة عظيمة إسلامية أو زمانه لو دو دانشتن بالول لسر سفركو بالول كاسنانو دو كيكيشا بردميو هارون لهزار توهين و دجوين و زج و آزار لبشاوي تال تربو او ما بوين قرانو لو دو آخر كيو شون بو حمامو قصد زريفة كان بالولو قرانو مسو يسبا وقت نغرم بم حاشي غلوا أعمم بعنوان مثالي قرانو بوين برا كانم خوش كانم يتشكر بو خواي متعال شكي مطلب روشنو بوغا شايت من اگر 3 سال لمو برد 4 سال لمو برد بمفام يايتو دابش لك يايتمو قركم بواي زندگي سادة تأمين كمو لباسي سادة بكم برد پيغامي خيري تيانو خلاف حكمة بو اوغت بشاو تحقيرا ومغرور غل احمق كرغل رازياغا وبمالو جاه جلال وقدرت تماشا مكن او فايدة كتيانو زماني كشكر بو خواهي متعال رفاه إمكاناتم فياكدو تقريبا ناسر يايوشم ايان زانين مطلب من شسو شئيجم شكي فهمو درك السياسي مردم زياغوه لبروزو حاليان او اشخاصيان اناسي اهلو زمانه تسليم قد كلباس خوم سادبكم كراواتم لابردو عزو بيشروالم لابردو مبلو نازانم انجورة شكا لشكا شكا لزندگيم دورو خد امریکا خوشبوه ایسه ایدر بو یو آسانه بو کسی تنیا گری که به کاریبکا او جوره که لقرآن اوینین خواهی متعال شکانن و عرفه لسنین جامعه که یک جار شجاعتی گره که تحمیله که بخود پیغمبر صلی الله علیه و آله و بارک و سلم لکی لا یکون علی المؤمنین حرج حرج مجبور او فشار روحیسه که انسان بیوت برقل توضيح برقل من نسطية بوتان يكجار عزاوة شوخينية برقل بول يكجار تحملوا دلي جاركا تحملي اقابة تغمت الله ريجيانا كانم برا كانم خوش كانم اگر ريجي او خوشويستانا اتيونو قرف كان برو مسيري بشنجي نخمت او ايوه ايش بقل خوتان بونا برقل لفكرة اوامه ونزرقوا برق زيادة تانبي هر چی زرق و برق زیاده دن بی بقیه فلان جنایت کارم ملعون که بخوینه هتیم غل زرق و برق نیاسه یکو نتوانم تأمین کن لوا تفاخر نکن لوا مسابقه موین که معلو جاه و جلال زیاده دنه یکو چون که ناگین خراوترین و پسترین انسان غل هن ناگین بی بنابراین مسابقه تن لوا بی اویش نبعنان تفاخر بل كالسابقو إلى مغفرة من ربكم مسابقة لوابي هرتشي خاصر بنية خاصر وزندگيتان فاكو تميسكن برو بار هجارغل كبويتا ماي رزاي خواليتان بويتا ماي ارزشداربون زندگي خوتان بويتا ماي چاوبرين مردم و سعادت مردم ديتان بويتا ماي خوشبختي آخرتان با امي خواهي متعال جزئي بله چون که توضیحی کم دالم براوا وتم اگر زودتر من او کار مفرده خلاف حکمت بو ولی وقتی ناسیام اتفاقنا من لشعر ترا بناو روح وصیت ناما او کفیت دفتر آخر اما طلب من توضیح داغا ام سؤال کلیر مطرح کلیا سؤال برسی کیشه ولی لیشا اشاره کم کدو سریع بویم انشاءالله ایوالیش اشاره بس بوتن وتم لو زمانا لا حدوثي چطال لمو برا اگر من او روشوا پسندیدت اجام کدائی حکمت آمیز نو ممکن بو مورد تحقیر بمو پیام خیری تیانوی زمانی وامکرد کشکر بو خواه امکاناتم بو پیام خیری تیابو ووتم امر غا تازه ایتر کریاغستو حرجکی شکیاغا ایسا بر پلبون ایتر فر زحمت نیا فرا مشکل نیه تکو تنها یک نفر لناو جامعه بیوتا برپل سخته ولی ایسد ده ها نفر هن لودوا به هر حال امبرابی شرمیشتانه ناسریاغا که پل فری خوارده لسر ملبر و پلگل سخت ناغن لعوه ایتر تقينا كباشكي تحقيقا كان بالي اونا برفال حتما ولي كم يسيد الخلاف حكمتني انا نقران مون نولا الان هر كسيك تان تواناي بي هر لئيسوا تصميم بقري هر چي زياتر در بيري اما حلال وشرافت من دانا نئنك نا درست و نا پاکان اخوانه کرده هر چی زیادتر به دست بیری ولی لعین حالا هر چی ساده تر مالی و زندگی و لباسی تنظیم که هیچ نگران او نوی که اثر شبی بی اثر شبی نیه چون که ریگه که شکیه فقط عذاو اوینه چکیه برپل اوینه زجر اوینه توهین اوینه تحقیر اوینه اما خلاف حکمت نیه نوالا عین حکمت خیری هست برکتی هست بی باشه اي قرأت بچا محبوب الله إخوة وفيغمر بي صلى الله عليه وسلم اي قرأت بچا اونا ارزش فيابكي بيت دل صوز انسانيال ونجاة دهن بي انسانيال بل راحت خواردن وراحت خفتن دي او ميكروبي كيش اتواني فيلي كيش اتواني هسل شعري كيشا اگر مطلبت هروسط شو ميكروبي تفيل نا او ارزش نيا بوتو او ارزش بوتو اتكات انسان بتواني گذشتی لنفست ارزش انسانیت خود بانتر ببلاتو لهزار تمن صد هزار تمن یک میلیون تمن یک میلیارد تمن زرق و برق و لباس و طلا و جواهر بزانی خود با ارزش بری دول روی ایوه انسانی خوی پیوانه بی اسپی که هرچی خاصر برازیتو جلو برگ و خشل زریفتری لبری قیمتی اچه تبان خویوانه ناسه خویوه بوچک نزانه ولا اگر مادی فکر کاتو بلا بوچکا اشهد بالله ممکن اخوی صد من نجی ده هزار من طلاب کات اخوی قیمت پیاکا ولی امیدوارم ایتر ایوه وا سوک ننون لخوتان فهمو درکتان وا سوک نوی کمتان لبیرتانا که دو بیت شعر خطاب جام من او چطگلی واچکیک تنو تالو تحقیرامیزا رومیه خطاب بگوره کن بیزم لبرو و غالبا لناو شعرکان ایزم رولم او کفتو بیرم بجلو برگو بفیچلو برگ احا در خواب بیزی تو توا بفیچلو برگ نرخی اگوره بار بریگن بارگینی قوشه یعنی کم رولم تو آوا خود لدقتاوا اگر پیناچی دعیه مفروش درسته درسته بله براسی اما مفهوم خطابی و شعری نیه با جور کلمن تقبله بند الف بای ساده زندگی ایمانیه زندگی اسلامیه لزندگی ایمانی اسلامیه انسان لم کره زمینه با ارزش دینه نه اشرف مخلوقات و دروه اشرف مخلوقات نیه قرآن فرمیه مخلوقات هست به انسان بردر لکرال تره ولی لزویه نه لزویه انسان لگشتی با ارزش درو محبوب تره اتوانه او نبرزو به آبا جوره سعدیه جیغ صدا دمی بجایی که جز خدا نبینه جز خدا او جز خدا نبینه یا غیر خواه نزانه حالت چه مقامه که هر تبارکه درسته بینیم گر کتار چه حدت مقام آدمیت براسی انسان اتوانه او نبا ارزش به او نگوره به دیت خواه انسانه که اتوانه او نبا ارزش و گوره به به ده هزار تمن صد هزار تمن میلیونی میلیارد گری که به قیمت بینه تبان خواه و خواه قیمت دیالتا او مفهومی که درست ایمانی و اسلامی که باربری گن بارگین و خوشه باربر یعنی اولا خیصر یا بو هرچه که باروه برگینش یعنی چاروه به کردیس نیخو من باربری که گن به تو بارگین که نگبت به خوشه به به تیپای چلو جلو برگو امانا قیمتی زیاده به دی دور لروی حاضری انشاءالله هیچ کام لئوه نگده تو ولی بشم چه شعرکه خطابه رولم تو آوا خود لدق داوا اگر پینا چی دعیش مفروشه وقت خود لدق داوا دیار بارب برگنه که برگین خوشکی دیشی پیپچی خجالت کشی که بوچه بارب برگن و برگینی خوشی که قیمت زیاده اگر نافامی پیپچی و خجالت کشی لعقل دعیه مفروشه انسان بکار خطا بکار گوجانه دعیه افروشه تو کاری واقع جانت که دیو خودت که دیسه کریک خيريو بقابل أسفك بأرجشو قنجا كبا أمزركو بركو لباسو خشلة كيما تخوت بوي تبان أما أشي لبرابر يو خجالك يو شرمساري بوتو إيجادك أقرونتا بو إيجادناكا لعقل دعي مفروشك لباس خاصر لبر ما عقل أزهدي كري خاصي نك خاصي بروالت خاصي عقل أزاني باربري كي قري فوشي قيمة الزياب وبوانا بارييني كي قوشي فوشي تلاشكي قيمة خود زياكي بن الباسو زواهر الروالتا لأي سوا ايوكهان ليرا مطلبتان لمن حالي بو عزم جزم كان تصميم قطعي كان خواي متعاليش كومكتان اكا ايتر لمورا انسانان زندگي كان ريگي پیغمبران برون عليهم الصلاة والسلام تا لسر مرگا سرفراز و خوشبخت من تا خوشویست گل خواب بین پیشواستان بو وقت سر مرگ وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. دوس نكتة تر أواه بوشك بوشك ولي بر أهمية لازمك أرزق لايك تاني بكم لفرهن فاسد جامعي إيما كناوي إسلامي لواقع جاهلية هر كردستان من عجم تغاو عالم إسلام براسي جاهلية لواقعيتيا هيج عجائب نية كإنسان الناس سالم باربي طبيعية جامعي ناس سالم إنسان الناس سالم باربيري إنسان للناس سالم كثنيك معمولا روابطي الناس سالم بي أميش عادية من وقتك أجنوم لعدم تفاهم براغلك رفيق غلك جنوشيك باوكو فرزنك دايكو فرزنك بيكو بلي زجم أغاو نارحتهم ولا هيش تعجبناكم أقر وان اوي عجيبة شون اوي لجنزارة حياتك عالي فرورد بإمكانينيا اما وقتك جماعتي وطيان ايما پيرو ريگه خواين اشي ايتر تلاش بكن چكه چكه لو زنجيرو بندغله و عرف جامعي فاسديان ايجادي كردغه بو اراديان بو فهميان بو عواطفيان خواين بكنو ازاد كن كاري بكن چكه چكه خوش جانه كن نا اوار خلاف كاري بكن تشكه تشكه مسلط بون بسر تمايلات يانا رغبت غل يانا اخلاقنا درس يانا جدل غل يانا خودخواهي غل يانا كينة توزي غل يانا وقتك لناو خانواديك لبين دو نفرا دو رفيقا اختلافي پیشتي هر كامي كيان هنر خوي لواد زاني خاسر گذشت با نخاسر جواباته و طرف لروبوه حقيقة نيش هنر لواهز بوچا چون جدل کردن و طرف لروبردن هر ادامه فيابكا ادامه فيابكا آخرين مسيري ناسازگاري و جيابون وصليك اخو اما الشر بس او كاري كي كل جهة الشر برو الشر كار کردن هنر نيا زد هنره لحالك اگر قصي تالي جنفت نل ظالم گل و زوردار گل نا گناها لظالم و زوردار قصي ناروا قبول کردن نا لرفيق لشو لجن لباو لفرزن اگر قصي ناروا جنفت حالة استكباري تانو گزشت بكا هنره بوچا شونك ريگي مسير الشري قطع کردو بستوا كاري كي كرد برو او شرنش نبرتر او ايتر اما كاريك لجهة خير خيو او طرفك ايترا بي لجهة خيرا كار كردن هنا نا لجهة الشر لو دوايش اگر دو نفر اختلاف است لبینیانا خویان توانایان نیا حلیب کن شرم نکن نیشار نو لبراغلیان لخوشکلیان بیانی کن ولی بفهم و درک و بو کسانی که اهل فهم و درک بن بله اهل فهم و درک بن رازدار بن بیانی کن بویان که اوان عقل یان بکنه کومک لتک عقل اما من شاور الناس شارکهم فی عقولهم فرمایش حضرت علیه که مجموعه ام عقلی لبکفی تیک بشک بتوانی حلی بکار او مجموعه لإخاءک و تومبوتان لنامه کانوسیما تواو اول مفهوم عام تعاونو على البر والتقوى هس بشتی وزایفه مجموعه إخاء بشتی اگر خواته فیقتان بغا بتوانن بتبادل نظر و لتك یکی یکی براو خوش کلا اما کار روزه کدوانو سیان نیا لو دوازو تریش و تومه وظائف تقسیم کن لبین اعضای شورا و ایلا اگر گرکتان به هر چند نفر هن گشتان به یکو کاری انجام بگن وقت رسر فکنو بازیهی کم اوی بو تصمیم گل اصولی و اساسی فقط لازمه به یکو جمع بن ابی شای مانی دفعیک مسئله ایک دوان وافیش بی یا وقتی وابی من چفیک به ذهن ما بگیتو بینو سمو تشنهادی کم به ایو انجامی بگن شاید من یه جاریک بس بیبو او ولی اگر بیتو تقسیم کار بکن یقینا آسان تروی مثلا با تشکیل جماعت اخا لازم نیه که دو نفر سه نفر پنج نفر وقتی اگرین نظر با آشنابون به آراء و نظرات یعن که آیا اجتماع یعن به یکو مفیده یعنه جماعت شورا گشتی جمعو بیتو باین بکنو تبادل نظر بکن نه تقسیم کار بکن بین خودانا مثلا بو جماعتیک فلانه کسی که آشنایانا او کنه مسئول رسیدگی بکا بزانی که اتوانن مجموعه ایک اسلامی و پاک و ظریف با تعاون تشکیل بگن نفر دو نفر اما کفیت بی کاتن پیش رسرت رکا اگر نگرفتن بی لهر چه کارا گشت مجموعه ازای شورا دخالت کن اما نارواست و اساسا دستور اسلامیش امنیه شورا فقط بو دانیان اصول و ریگه وظیفه هست دوای کتاب و سنت اجماع اجماع یعنی ریگ شورا قانون و ریگه دانه فقط شورا طبعا بو ایوه ازانه نیتر اصول اسلامی لو حدا که مشروعه لو زیاتری تر کاری نیه گره که نیه اولا یکی یکی جزیات امورا دخالت که بله اعضای شورا ممکنه لازم بی ولی نه مجموعه شورا بلکه فردیک با فلانه قضیه فردیک با فلانه قضیه دو نفر با فلانه قضیه لو دوا کسانی تر لبراغل لخوشکل که هاو کاری کن ممکنه زی صلاح بن که ام کاریانه پی بستیرن تلاش کن با امی خواه زودتر ام برنامه دامرزه مجموعه لإخاء یک جار قالب یک جوان ظریف و پسندیدن بو امکه او مجموعه هر درد شخصی یا خانوادگیان هست یا اجتماعیش حتی بلای یکترین و مطرحی بکن تبادل نظر بکن بتوانن ریحلی بودوزنو که زودتریش ام منوزیه اگر مشکلیک مجموعه فهم و درک و تجربه و عقل امانه نریابان یکو هیشتا هر حلی نکرد او وقتا ارجاعی بکن به شورا اگر شورایش حلی نکرد به صاحب نظر ویلتر مراجعه بکن بو من بنوستن ارجاعی بکن به من مجموعه امانه وقتیک مشکلی فرفر گورو پیچی دیش بو ذهن من کرده یکو تبادل نظر من کرد به یکو امید او هست که خواه هدایت من بکر ری درست بدو زینو اصلاح کن اما برنامه تن بیو تلاشی بو کن به ازن خواهی بطال به اعتنا نون به مشکلات هیچ کسی هر کسی مشکلی بوچکلی هیچ هست لزندگیا او ببوچکی نزانن لبین جنوشی که لبین دو برا لبین دو خوش که یک کلمه بوچک اختلاف به ظاهری بوچک ایوه با بوچکی مگرن اگر امانه قدرت و روحی قوی و ایمانی نوی و هنر گذشتی نوی هر او چطه بوچکه چکه چکه گوره بیتو وقتی کمترین ناسازگاری لبین دو نفره اوینن لبرا لمجموعه الاخاولو دا با ترتیبه تا اچه برو جور کوشش کن با حلی با امی خواهی متعال او یه چی تر بوچکه تیش بو مسئله تیش بو او اخوتم کوشش کن با حل و مسائل با بوچکه مزانی چی تیش بو چی تیش یعن پرسی کسی چی تری پرسی بلا تصورکم هر وقت مفهوم بله مهری گنت نصیب باشه گنکم عرضت به امیشه هر که تو سر او مطلب کلیه و عیسه لمقدمه ام توضیحاوتم هیچ عجیب نیه اگر جوانی کش بیزار بیلدین نتمل به حتی بیزاریش به هیچ عجیب نیه درسته. بله. آخر منیش هر تصدیق مطلب کته کمو ل زمینه او مفهوم و تو بحثی افی. هم لبراق سم کرد هم یسه اشاره کم. هر واوتم عجایب نیه که افراد اگر نزانن به یک روابط گرم و باصفایان به عینن بوجوریشه عجایب نیه که اگر افراد به علاقه بن بدین حتی لو بانتر متنفر بن لدین چون او گشته دشمن تبلیغه کن بو دین هیچ ام گشتیش دوستی هست دین دین چون دین رسواناوه چون منفور ناوه تا او حدیجه هشتا عجیم نیه در زمنه مهدی گانه تا او حدیجه که اگر جوانویل بیزار بن لدین ولی ایو جماعتی که تعهدیکتان هست بکوشن بزانن پیاکن ریگه حکمت آمیزه که قرآن دستور اگا بو اوک جلو گیری بکن شرایط جامعه زور اکا برو لایک اوی زور کن برو لایک خودتان اخلاستان بر لگشته صدق و صفاتان لو دا فهم و توانایی گلتان اگر ایو اخلاس و فهم و توانایی تان بانتر بی هرچی زیادر جوان گل لچنگ ام گردابه ام گوما خطرناکه که ایان کشه برو نابودی نجات اگر اگر جامعه زور دلتر بیل ایوه لچون تانی اسینه تو ایانوه غرقی کاتو غرقیانکاو گومیانکاو اما ایتر وظیفه ایوه است اگر حقیقتا تصمیم تان گرده که دلسوز بندگان خوابنو صادق بند لتقدین خواب معالجه نخوشگل بکن بم نسخه و خواب ناردیه تلاش خودتان بکن لو دو هم مقداری کش هر لم زمین علیشه تبادل نظر بکن هر وقتوتم اگر مشکلاتی لأفراده که لناو مجموعه اخابه به تبادل نظر حلی بکن لجلسه تانا لإجتماع تانا لکلاسگل تانا لبرنامه لدرسی تانا تبادل نظر بکن که فلان مشکلی کس بو فلان جوانک حتی بو یک نفر غیر مشکلی لعمومی جامعیش بو فلان جوانک فلان مشکلی فکری بو پیشاتگا فلان مشکل عاطفی اخلاقی بو پیشاتگا بی اتناب و نسبت بدین شبقین با امی خواهی متعال با تبادل نظر لتک یکترین اتوانن ریگا حل بدوزنو جا خواه توفیق تان بوا لبرا خواه تان خاص نجات بوان لفشار و گوم بدبختیه که جامعه دای خستوه بو افرادی لو دو توانایی تان بوا خاص دیگرانیش نجات بوان امی با خواهی متعال